per la plaça del Sant Pere, com ho vulguis, però és igual, hi havia el Sant Pere. No? Nosaltres, jo, és temps, requereix temps i requereix formació, perquè després ja no és assolir-ho, sinó que és mantenir-ho. I si ja no hi ha una formació de base, després és complicat, perquè, com bé saps, portar jugadores amunt i avall, això té un cost, tant siguin jugadors o jugadores. I en aquest cas, nosaltres el que ens hem de plantejar tots plegats, doncs, sobretot els que estem al femení, és fer una bona base perquè això sigui possible. Això requereix temps. Doncs Quim Cruset, tècnic de la Unió Esportiva Figueres femení, moltes gràcies per atendre'ns, felicitats per la feina que esteu fent des d'aquí, des de la Unió Esportiva Figueres i també doncs, en general tots els clubs de la comarca, i molta sort de cara als propers partits. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i fer públic una mica que estem aquí presents, vale? I gràcies per tot. I seguim parlant de futbol femení, després d'escoltar les impressions del tècnic del Figueres femení, en Quim Cruset. El que farem ara serà anar a parlar amb la que va ser seleccionadora catalana sub-12 del futbol femení. Ella és la junquerenca Mireia Vera, la qual ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. L'anem a saludar. Molt bon vespre, Mireia. Hola, bon vespre, Dani, què tal? Com està el futbol femení en aquests moments? Tu vas començar de ben petit al Llers. Quines diferències veus entre les nenes que estan començant ara, que tu has portat, i les del teu inici? Explica'ns una mica, Mireia. Bé, suposo que també una de les grans diferències és la quantitat, no? Jo vaig començar a jugar a la Jonquera, érem tres noies a l'equip, i poc a poc, no, amb el temps ha anat convertint-se el futbol en un esport que potser era considerat com més de nens, no? I ara doncs és més obert a tothom, la gent ja no té el futbol com a esport únicament masculí, sinó que també doncs, hi ha moltes famílies que ja recolzen, no, les seves filles a l'hora de poder jugar a futbol, i crec que ara hi ha molta quantitat, no, de nenes en comparació quan jo vaig començar a jugar, i això també és fruit del treball una mica de la societat, no? De voler doncs, obrir camins a les dones i que siguin lliures de poder escollir l'esport que més els agrada, no pas per l'etiqueta que se li pugui posar. És el que tu comentes, no? Abans no hi havia masses noies, potser era pel fet també de que a dalt no hi havia massa referents, no? Ara hi ha el Barça, hi ha en menor mesura, però també l'Espanyol, equips doncs d'aquí que estan competint, i també que la federació ha apostat pel futbol femení, no? Professionalitzant-lo. Sí, sí, sí. Correcte, eh? Estic d'acord amb el que dius, no? Jo abans, quan jugava, no? Les noies de la meva edat, normalment els referents que teníem eren masculins, no? I ara, doncs, tu preguntes a alguna jugadora i et sap contestar, no? Pues a mi la meva jugadora favorita és Alexia, o és Sandra Paños, o Helena Julve, no? Crec que ara mateix doncs, el fet de que el futbol femení sigui molt més mediàtic, i hi hagi televisió i cada cap de setmana puguem veure partits de futbol, que això no es veia, jo no havia vist gairebé mai un partit de futbol femení a la televisió, i ara tenim la sort de poder gaudir-ne de molts els caps de setmana, i això doncs, també educa una mica la vista, no? de les joves futbolistes, poden escollir el seu referent, ja sigui per la posició que juguen o també per l'equip del que són, i això crec que també és important i que ho hem de seguir fomentant, que no es perdi, no? Ara que hem arribat a poder donar-li cert ressò mediàtic, que pugui continuar creixent, que això crec que és el que està fent que el futbol femení avanci, no? Crec que si ens fixem en anys enrere i avui en dia la diferència és molt gran, però crec que encara queda feina per fer i camí per seguir treballant en que això cada vegada doncs, sigui millor i més fort i gaudeixi de més bona salut. Pel que fa a les comarques gironines, Mireia, anteriorment havíem tingut el Llers a categoria nacional, l'Estartit de la mà de Joan Pont, que va arribar a la Superliga, més recentment el Sant Pere a primera nacional, ara hi tenim el Girona, però què falta perquè hi hagi un equip a primera línia, Mireia? Home, crec que s'està fent bé la feina, el que passa que potser els equips no acaben aguantant, no? El Sant Pere Pescador, si no m'equivoco, va ser per temes econòmics que no es va poder mantenir, no? I ara hi ha clubs que estan apostant fort, el Figueres, el Parlada amb la fusió amb el Cabanes, el Girona, no? Crec que ha canviat una mica